ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पीछे के विषय में कोई प्रश्न? हाँ जी, 40वें सूत्र का अर्थ बताइए उपेंद्र जी। वर्तमान भाव पतित पतितव्य कालोपपत्ते। पूर्व पक्षी कह रहा है यहाँ पर कि वर्तमान का अभाव होता है, मतलब तो वर्तमान में कोई काल ही नहीं होता है। पतता गिरते हुए किसी फल या पत्ता को, गिरते हुए फल को वो गिरा है, मतलब गिर गया है और गिरेगा, ये दो ही समय होते हैं, अतएव वर्तमान काल होता ही नहीं। इसका आगे भाष्य पढ़िए। वृन्तात् प्रच्युतस्य फलस्य भूमौ प्रत्यासीदतो, मतलब डाली से जो फल गिरता है जमीन पर तो प्रत्यासीदतः गिरता हुआ, मतलब जब यत् ऊर्ध्वम्, जहाँ पर वो इस समय है उसके मार्ग में, जहाँ से गिर रहा है डाली से, तो डाली से और भूमि के बीच का जो मार्ग है उस मार्ग में वो इस समय जहाँ पर है उससे ऊपर का यत् ऊर्ध्वम्, उससे ऊपर का सब पतितो अध्वा वो उसके गिरा हुआ मार्ग है, मतलब वहाँ से वो आ चुका है। तत् संयुक्त काला पतिता काला, उस समय का जो काल था जो बीत गया उसको पतित काल कहते हैं। यो अधस्तात् सपतव्यो अध्वा, और जो उस जगह से नीचे का भी मार्ग बचा हुआ है उसको पतितव्य अध्वपतव्य मार्ग कहते हैं। तत्संयुक्त काला पतितव्य काला, उस मार्ग को तय करने में जो काल लगेगा उसको पतितव्य काल कहते हैं। न इदानी तृतीयो अध्वा विद्यते, इसके अलावा अभी अब कोई भी मार्ग शेष नहीं बचता, मतलब वो दूसरा कोई मार्ग नहीं है इन दो मार्गों के अलावा, पतित मार्ग और पतितव्य मार्ग के अलावा। यत्र पतति इति, जहाँ पर वो गिरता हो, वर्तमान कालो गृह्येत, इसलिए इसके जहाँ गिरता हुआ वर्तमान काल गृहित हो इन दो मार्गों के अलावा। तस्मात् वर्तमान कालो न विद्यते इति, इसलिए वर्तमान काल होता ही नहीं। प्रभा करिए आगे। तयोः अप्यभावो वर्तमानाभावे तदपेक्षत्वात्, और सिद्धांति प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि तयोः अप्यभावो वर्तमान अभावे, वर्तमान के अभाव में तदपेक्षत्वात्, उसकी अपेक्षा होने से तयोः उन अतीत और अनागत अर्थात भूत और भविष्य का भी अभाव हो जाएगा यदि वर्तमान को न माने तो। न अध्वव्यंग्यः कालः, के जो काल है वो मार्ग के द्वारा व्यक्त नहीं होता है, किंतु ही फिर कैसे क्रिया व्यंग्य क्रिया के द्वारा व्यक्त होता है। पतति इति उदाहरण दिया यहाँ पे, यदा पतन क्रिया व्युपरता भवति स कालः पतित कालः, जब गिरने की क्रिया समाप्त हो जाती है वह काल पतित काल होता है, गिरा हुआ काल होता है। यद उत्पत्स्यते स पतितव्य कालः, और जो गिरने की क्रिया यदि आगे होगी वो उसका पतितव्य काल होगा। यदा द्रव्य वर्तमान क्रिया विजयते सब वर्तमान काल, और जब द्रव्य में क्रिया होती हुई ग्रहण होती है वह वर्तमान काल होता है। यदि च अयम द्रव्य वर्तमान पतनम न गृह्णाति, कि यदि द्रव्य के अंदर वर्तमान पतन की क्रिया को ग्रहण नहीं करता है तो कस्य उपरम उत्पत्स्यमानताम वा प्रतिपद्यते, तो किसका होना और मतलब हुआ हुआ भूत और किसका होगा, ऐसा किस चीज का ग्रहण करेंगे यदि वर्तमान को ही नहीं मानते तो। पतितः कालः इति भूताक्रिया, पतितः काल गिरा हुआ काल ये भूताक्रिया हो चुकी क्रिया है, और पतितव्यः कालः जो होने गिरने योग्य काल है, इति च उत्पत्स्यमाना क्रिया ये आगे उत्पन्न होने योग्य होने वाली क्रिया है। उभयोः कालयोः क्रियाहीनं द्रव्यम्, दोनों ही कालों में द्रव्य जो है क्रियाहीन है, क्रिया हो नहीं रही है, एक में होगी और एक में हो चुकी है। अधः पतति इति क्रिया संबद्धम्, नीचे गिरता है नीचे गिर रहा है इति क्रिया संबद्धम्, यहाँ पे क्रिया संबद्ध है वर्तमान में, पतति इति अर्थात गिर रहा है, तो ना तो भूत में क्रिया होती है ना भविष्य में, द्रव्य क्रियाहीन हो जाएगा यदि वर्तमान को नहीं मानेंगे तो। सो अयम क्रिया द्रव्ययोः संबंध गृह्णाति इति वर्तमान कालः, कि जो यह क्रिया और द्रव्य में संबंध को ग्रहण करता है वह वर्तमान काल होता है। तदाश्रयो च इतरो कालो तद अभावे न स्यतामिति, और उसके आश्रय से ही ये बाकी दोनों काल होते हैं, उसके अभाव में नहीं हो सकते। सत्यवीर जी 42वें सूत्र का अर्थ बताइए। वर्तमान काल को न मानने पर अतीत और अनागत एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होते। यदि अतीतानावता वितरेत्र अपेक्षौ सिद्ध्यताम प्रतीतद्यम ही वर्तमान विलोपन, इसको अलग करिए, ये यद्यति तनागता वितरे तरपेक्ष, इसको अलग करके बताइए, पदच्छेद करके बताइए। यदि अतीतानागता वितरे तदो वितरे तरपेक्ष, अनागता क्या है, इतरे तरपेक्ष तो हो गया, उससे पहले क्या पद है, यदि अतीत अनागत सिद्ध्यताम प्रतिपद्यम ही वर्तमान वर्तमान विलोपम, यदि अतीत और अनागत एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं तो वर्तमान का लोप हो जाएगा, या वर्तमान का लोप मान लेंगे। प्रतिपद्य मही का मतलब मान लेंगे, वो ये कहना चाहते हैं यदि अतीत और अनागत एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं उस स्थिति में प्रतिपद्य मही हम ये स्वीकार करेंगे कि वर्तमान का लोप हो जाएगा, ये वो होता है। आगे न अतीत अपेक्षा अनागत सिद्धि, अतीत की अपेक्षा से अनावत की सिद्धि नहीं होगी, न अभी अनावत अपेक्षा अतीत सिद्धि, और न ही अनागत की अपेक्षा से अतीत की सिद्धि होती है। ठीक है, क्या युक्तियां यहाँ से आगे पढ़ लेते हैं, तो क्या युक्तियां किस युक्ति से आप ये कहना चाहते हैं कि अतीत की अपेक्षा से अनागत की सिद्धि और अनागत की अपेक्षा से अतीत की सिद्धि नहीं होती है। हाँ जी, हाँ जी, परमाणु एक है या अनेक होते हैं? परमाणु आपको क्या लगता है? मुझे कोई समझ में नहीं आया इसमें, मतलब क्या समझ में नहीं आया? एक जैसे लग रहा है। नहीं, एक जैसा का मतलब, एक जैसे से आपको ये पता नहीं लग रहा अनेक होते हैं या एक होता है? अनेक तो चर्चा है लेकिन ये आप पांच लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने, ऊपर जो आपने पहना ये उत्तरी है, नीचे कटी वस्त्र है, एक जैसे है ना पांचों के, तो ये एक जैसा है, तो एक जैसे दिख रहे हैं ना परमाणु, तो ये उत्तरी भी एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये एक मानोगे या अनेक मानोगे? ये अनेक। तो परमाणु में अनेक मानने में क्या आपत्ति आ रही है आपका? आपत्ति ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अनेक है तो जब साम्यावस्था में रहते हैं तो उस समय भी एक रहेंगे या अनेक? साम्यावस्था में अनेक रहेंगे क्योंकि अलग अलग रहते हैं ना वहां पर। साम्यावस्था का मतलब है कि कार्य रूप नहीं है, कारण रूप में रहते हैं, तो कारण रूप में तो अनेक रहेंगे ना। कार्य रूप में एक के रूप में रहते हैं, जब कार्य ही नहीं रहा तो अनेक के रूप में रहते हैं। आपको पकड़ में नहीं आ रहा है? नहीं आया। ये जो आप कपड़ा पहन रखा है ना, ये अभी एक के रूप में या अनेक के रूप में? एक के रूप में। अगर कोई किसी आदमी को बिठा दे और इसमें से एक एक धागा निकाले, ठीक है ना, सब धागे धागे हो जाएंगे, तो वो अब वहां अनेक है या एक है? अनेक है। तो मतलब कपड़ा नहीं रहा ना, जब कपड़ा नहीं रहेगा तो अनेक हो जाएंगे, कपड़ा रहेगा तो एक होगा। तो जब सृष्टि तो एक के रूप है ना, ये ब्रह्मांड एक है या अनेक है? एक है। और जब सृष्टि नहीं रही तब कैसे रहेगा? अनेक के रूप में रहेगा। बस अब पकड़ में आ रहा है? और कुछ पूछना है? हाँ जी, चले हम आगे। कया युक्तिया, अतीत की अपेक्षा अनागत की सिद्धि नहीं हो सकती है और अनागत की अपेक्षा से अतीत की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो प्रश्न किया है कया युक्तिया, किस युक्ति से? तो कहते हैं केन कल्पेन अतीतः, किस कारण से अतीत है, यानी आपने वर्तमान को तो माना नहीं, तो किस कारण से अतीत है जिससे अतीतापेक्षा अनागत सिद्धि? कथम अतीतापेक्षा अनागत सिद्धि, अतीत की अपेक्षा से अनागत की सिद्धि कैसे होगी, क्योंकि आपके पक्ष में तो वर्तमान नहीं है। फिर कहते हैं केन च कल्पेन अनागत, किस प्रकार से अनागत है, वर्तमान को तो आपने माना नहीं है, तो किस प्रकार से अनागत है? कथम अनागतापेक्षा अतीत सिद्धि इति, अनागत की अपेक्षा से अतीत की सिद्धि कैसे होगी, नहीं हो सकती है। न एतत् शक्यम निर्वक्तुम अव्याकरणीयमेतत् वर्तमान लोप इति, वर्तमान लोप, यदि वर्तमान को लोप मानते हैं, वर्तमान को नहीं स्वीकार करते हैं, निर्वक्तुम एतत् न शक्यम, इसको कह नहीं सकते, इस बात को प्रकट नहीं कर सकते, इसी को स्पष्ट किया अव्याकरणीयमेतत्, ये व्याख्या करने योग्य नहीं है, इसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती है। यच्च मन्येत हरस्व दीर्घयोः स्थल निम्नयोः छायातपयोश्च यथा इतरेतरापेक्षया सिद्धि एवं अतीत अनागतयोः इति, पूर्व पक्षी ये कहना चाहें यच्च मन्येत, यत् च जो ये माने या जो ये मानता हो पूर्व पक्षी, जो कोई भी पूर्व पक्षी इस बात को मानता हो, अरस्व दीर्घयोः, हरस्व और दीर्घ के समान, या स्थल निम्नयो, स्थल और निम्न, स्थल का मतलब ऊंचा और निम्न का मतलब नीचा, चोटी और तलहेटी ऐसा मान लीजिएगा, इन दोनों में जैसे अरस्व दीर्घ में, जैसे ऊंचा और नीचे स्थलों में, छाया आतपयो जैसे छाया और आतप में, जिस प्रकार से इतरेतर अपेक्षया सिद्धि, जिस प्रकार से ये एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं, एवं इसी प्रकार से अतीत अनागतयो इति, अतीत अनागत में भी इसी प्रकार से सिद्धि हम कर लेंगे, यदि ऐसा पूर्व पक्षी कहता है तत् न उपपद्यते, उसकी ये बात सिद्ध नहीं हो सकेगी। पूर्व पक्षी ये कहे अरस्व दीर्घ के समान इसको हम सिद्ध करेंगे, ऊंचा स्थान नीचे स्थान के समान इनको सिद्ध करेंगे, या धूप और छाया के समान इनको सिद्ध करेंगे, ये एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होते ही ये लोक में, तो इन्हीं के समान अतीत और अनागत को सिद्ध कर लेंगे यदि ऐसा कहता है। तद न उपपद्यते, पूर्व पक्षी की ये बात सिद्ध नहीं हो पाती, यह सिद्ध नहीं हो पाएगी, वो सिद्ध नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? विशेष हेतु अभावात, विशेष हेतु के ना होने से। क्यों नहीं है विशेष हेतु? क्योंकि जो उदाहरण उसने दिया है अरस्व दीर्घ का, उसका प्रतिदृष्टांत हमारे पास में है। कहते हैं दृष्टांतवत प्रतिदृष्टांतोपि प्रसज्यते, आपने जो दृष्टांत दिया है उस दृष्टांत के समान, दृष्टांतवत आपके दृष्टांत के समान प्रतिदृष्टांतः अपि प्रसज्यते, विपरीत दृष्टांत भी यहां पर आ सकता है, आता है। प्रसज्यते का मतलब प्रसक्त होता है। यथा जैसा कि रूप स्पर्शौ गंध रसौ, जैसे रूप स्पर्श ये एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं हो सकते, गंध रसो गंध और रस भी ये एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिए कहते हैं न इतरे तरह अपेक्षा सिद्धता, ये एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होते। मतलब कोई एक है रूप की, रूप है क्यों है? क्योंकि स्पर्श है, और स्पर्श है, स्पर्श क्यों है? क्योंकि रूप है, रूप की अपेक्षा से स्पर्श को सिद्ध करे और स्पर्श की अपेक्षा से रूप को सिद्ध करे, ये तो नहीं हो सकता। जो पूर्व पक्षी ने उदाहरण दिया कि लंबा या छोटा एक दूसरे की अपेक्षा से होता है, ऊंचा नीचा, तो उसने अतीत और अनागत को एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया, तो ये सिद्धांति ने रूप स्पर्श का जो दिया तो जी कोई संबंध ही नहीं आपस में, इनका उदाहरण संबंध नहीं है ना, तो ये तो कहना चाहते हैं ऐसे अतीत अनागत में भी कोई संबंध नहीं है, यही तो कहना चाह रहे हो। मतलब वो जो अतीत अनागत को सिद्ध कर रहा है ना, अतीत और अनागत एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध करता है, आपस में कोई संबंध नहीं है। अतीत को सिद्ध करने के लिए अनागत का कोई संबंध ही नहीं, और अनागत को सिद्ध करने के लिए अतीत का कोई संबंध नहीं इसका। जैसे रूप और स्पर्श में आपस में संबंध नहीं है ना, ऐसे वहां पर भी नहीं है, यही तो कहना चाह रहा सिद्धांत। जैसे ये एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होते हैं, वैसे अतीत अनागत भी एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होते हैं। यही तो प्रतिदृष्टांत है सिद्धांति का। ऐसे गंध, गंध और रस ये भी एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होते। एक दूसरे की अपेक्षा से अगर सिद्ध करना हो तो वहां कोई ऐसा हेतु तो आपको देना होगा जो सर्वत्र लागू होता हो। हेतु ऐसा हो जो सर्वत्र लागू हो, कहीं लागू हो और कहीं लागू ना हो, तो फिर वो व्यभिचार को प्राप्त होगा। इसलिए यहां विशेष हेतु नहीं आपके पास में। एवं अतीत अनागतो इति, जैसे रूप और रस एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होते, ऐसे ही अतीत अनागतो अनागत भी एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होते। न इतरेतर अपेक्षा कस्यचित सिद्धि सिद्धि रीति, ये एक दूसरे की अपेक्षा से नहीं सिद्ध हो सकते। इतरेतर अपेक्षा कस्यचित सिद्धि न, किसी की भी सिद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यस्माद एक अभावे अन्यतर अभावाद उभय अभाव। क्या कह रहे हैं? यस्माद, क्योंकि एक अभावे, एक के ना होने पर, यानी एक के सिद्ध ना होने पर अन्यतर अभाव, दूसरे की भी सिद्धि नहीं होगी। जब एक ही सिद्ध नहीं हो रहा हो तो दूसरे की सिद्धि कहां से होगी? तो एकतर एक अभावे, एक के अभाव होने पर, अभाव का मतलब यहां असिद्ध, एक के असिद्ध होने पर अन्यतर अभाव, दूसरे की भी असिद्धि होती है। तो पहले की सिद्धि नहीं हुई है तो दूसरे की भी सिद्धि नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ? उभय अभाव, दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती। वार्तिक पकड़ में आ रहा है, इसी को खोल के समझा रहे हैं। यदि एकस्य अन्यतर अपेक्षा सिद्धि, एक की दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि हो रही है, उदाहरण के लिए यही रख लीजिएगा अतीत और अनागत, तो कह रहे हैं यदि एकस्य, एकस्य का मतलब भूतकाल का, अतीत का, यदि अतीत का अन्यतर अपेक्षा सिद्धि, अनागत की अपेक्षा से सिद्धि होती है, तो अन्यतरस्य इदानीम किम अपेक्षा, उस अतीत उस अनागत को किससे सिद्ध करोगे? यदि एकस्य अन्यतर अपेक्षा सिद्धि, एकस्य अर्थात अतीतस्य, एकस्य अतीतस्य अन्यतर अपेक्षा सिद्धि, अन्यतर अपेक्षा का मतलब है अनागत की अपेक्षा से, अनागत की अपेक्षा से अतीत की सिद्धि आप मानते हैं तो इदानिम किम अपेक्षा, वो अनागत किसकी अपेक्षा से सिद्ध होगी? यही तो कह रहे हैं आप अतीत की सिद्धि कर रहे हैं ना, इसका मतलब है अतीत सिद्ध नहीं है, पकड़ में आ रहे हैं ना, अतीत को आप सिद्ध करना चाह रहे हैं तो अतीत तो असिद्ध है ना, इस असिद्ध अतीत को सिद्ध कर रहे हैं आप अनागत से, ठीक है। अब अनागत को सिद्ध करना है तो उसको कैसे सिद्ध करोगे, अतीत तो सिद्ध है ही नहीं है, जब अतीत सिद्ध नहीं है अनागत से करते हैं, जब अनागत को सिद्ध करते हैं उस समय अतीत सिद्ध होता है? नहीं नहीं, वो तो असिद्ध ही माना जाएगा, वो तो असिद्ध ही है ना, मतलब वो भी असिद्ध है ये भी असिद्ध है एक प्रकार से। जैसे प्रमाण के केस में था कि पहले एक समय प्रमाण प्रमेय बनता था, फिर दूसरा प्रमाण उसके लिए प्रमाण होता था और फिर वो प्रमेय बन जाता था, एक दूसरे की अपेक्षा चलती थी, वैसे यहाँ नहीं हो सकते। यही तो कहना चाह रहे हैं, यानी जब आप अतीत को सिद्ध करना चाह रहे हैं इसका मतलब अतीत सिद्ध नहीं, यही यही माना जा रहा है। अब इस अतीत को सिद्ध करने के लिए आपने अनागत से सिद्ध कर लिया, अब अनागत को सिद्ध करना है तो किससे सिद्ध करोगे? अतीत से सिद्ध नहीं कर सकते, तो असिद्ध है उसकी अपेक्षा से वो। मतलब नहीं, पहले इस बात को समझो कि जिसको आप सिद्ध कर रहे हो तो असिद्ध है ना, उसकी दृष्टि से तो ये असिद्ध है ना, तब उसको सिद्ध करने के लिए इसका प्रमाण नहीं दे सकते क्योंकि उसकी दृष्टि से तो ये असिद्ध है। पकड़ में आ रहा है आपको? जी नहीं, आप आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है ना उसी को ध्यान में रख करके आप सोच रहे हैं, जो बात कही जा रही है उसमें दिमाग नहीं लग रहा है इसलिए समझ में नहीं आता। तो जो मैं कह रहा हूँ उसको ही समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। किसमें तो प्रमाण है लेकिन दूसरे के लिए उसको सिद्ध कर रहा है तो किसी दूसरे प्रमाण को लेते हैं, उस समय वो प्रमाण प्रमेय बन जाता है। वहां असिद्ध कोई नहीं था, वहां तो केवल पहले से सिद्ध था, वहां संशय होने पर ऐसा करते हैं, यहाँ संशय होने पर नहीं है, यहाँ तो सिद्धि नहीं है। पूर्व पक्षी के लिए तो सिद्ध है, आपके लिए सिद्ध और हमारे लिए असिद्ध ऐसा थोड़ा होता है। तो ठीक है, फिर आप अगर आप के लिए सिद्ध है तो रूप और स्पर्श को भी सिद्ध मान लो। आपको सिद्ध करने के लिए मैं मकान का उदाहरण दूंगा, आप है क्योंकि मकान है, मान लेंगे कोई? ऐसा थोड़ा होता, किसी को सिद्ध करने के लिए किसी को प्रमाण थोड़ा मानेंगे। ये तो यही ऐसी तो बात यही चल रही है यहाँ पर, यही तो कहना चाह रहे हैं यहाँ, यही तो कहना चाह रहे हैं किसी को सिद्ध करने के लिए किसी को आप प्रमाण के रूप में थोड़ा देंगे, क्योंकि मैंने कपड़ा पहना, क्योंकि कपड़ा इसलिए पहना क्योंकि मकान है, क्या मतलब होता है? किसी को सिद्ध करने के लिए किसी को थोड़ा हेतु बनाओगे आप, वो जो हेतु जो बनाया जाता है वो व्यापक होना चाहिए, व्याप्ति नियम वहां लागू होना चाहिए। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो ये व्यापक नियम है, सब जगह लागू होगा, व्याप्ति नियम होना चाहिए। अव्याप्ति को जब प्राप्त होता है तो फिर वो हेतु नहीं माना जाता है, क्योंकि जो उदाहरण दिया जाता है वो उदाहरण जो है उस हेतु के साथ जुड़ जाना चाहिए, उदाहरण में जो धर्म है वो हेतु में जो बताया जा रहा है वो मिलना चाहिए, हेतु में बताया हुआ धर्म उदाहरण में मिलना चाहिए, और जब ऐसा मिलेगा वो पूरा व्यापक बन जाता है, वो व्याप्ति नियम बन जाता है। इसलिए ये नहीं बात, जो पहले से असिद्ध है उसको आप प्रमाण कैसे मान सकते हैं, वो स्वतः ही असिद्ध है, इसलिए दोनों असिद्ध हो जाते हैं, ये तो कहना चाह रहे। तो यदि एकस्य अन्यतर अपेक्षा सिद्धि, एकस्य का मतलब अतीतस्य, अतीत की सिद्धि के लिए आप अन्यतर अपेक्षा अनागत की अपेक्षा मानते हैं, यानी अनागत की अपेक्षा से अतीत की सिद्धि करते हैं, तो अन्यतरस्य इदानीम किम अपेक्षा, उस अनागत की सिद्धि में फिर किसको आप प्रमाण मानोगे? उसके लिए तो कोई प्रमाण है ही नहीं है। अगली बात, यदि अन्यतरस्य एकापेक्षा सिद्धि, अन्यतरस्य का मतलब है यहां पर अनागत। अगर अनागत को उस अनागत की सिद्धि के लिए एकापेक्षा सिद्धि, उस भूतकाल की अपेक्षा से, अतीत की अपेक्षा से सिद्धि करते हैं, तो एकस्य इदानीम किम अपेक्षा, उस एक भूतकाल की सिद्धि फिर किसकी अपेक्षा से करोगे? दोनों में से एक को आप मान करके चलिए, आपको अतीत को सिद्ध करना है, तो अतीत को सिद्ध करने के लिए पहले उदाहरण दिया था अनागत का, अब उनसे ये पूछा जा रहा अनागत को किसकी अपेक्षा से सिद्ध करोगे? तो अगर वो ये कहेगा तो भूतकाल की अपेक्षा, अतीत की अपेक्षा सिद्ध करेंगे, इसका मतलब है आपने अनागत को असिद्ध मान लिया, अनागत को असिद्ध मान लिया, मतलब इसको सामने रखेंगे तो उसको आप असिद्ध मान रहे हो, उसको सामने रखेंगे तो इसको असिद्ध मान रहे हो, ठीक है ना? तो दोनों ही असिद्ध है ना एक प्रकार से, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, जी कह रहे थे कि प्रमाणों में भी ऐसा ही होता है कि इतरेतर अपेक्षा से दोनों सिद्ध होते हैं, प्रमाण में प्रमाण कहाँ होते हैं एक दूसरे की अपेक्षा से? हाँ जी, प्रमाण एक दूसरे की अपेक्षा से कहाँ सिद्ध होते हैं? नहीं, वहां पर मैंने समाधान किया है ना, जब संशय हो जाता है तब ये स्थिति आती है, मतलब आंख को सिद्ध करने के लिए प्रकाश को प्रमाण मान लेते हैं, प्रकाश को सिद्ध करने के लिए आंख को प्रमाण मान लेते हैं, इस रूप में एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं वहां पर प्रमाण। क्या मतलब? वहां एक के होने मात्र से दूसरे का सिद्ध नहीं बताया जा रहा, वहां तो पूरा वो सर्किल है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, वो सारे प्रमाण वहां जुड़ना चाहिए। वो आप जो कहना चाह रहे हैं वो अभिप्राय को मानते हुए उनका कथन होगा, मतलब वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को लेकर के जो वहां पर बात बताइए, वहां पर इंद्री भी होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए, और उसके साथ में प्रकाश भी होना चाहिए, वह तीन पदार्थों को स्वीकार किया, ठीक है ना? वह तीन पदार्थों को मान करके, तो वो एक साधन है, उस साधन को छोड़ करके केवल इतने ही वहां पर प्रमेय को सिद्ध करने के लिए वहां प्रमाण की अपेक्षा है, पर जब वो प्रमाण जब प्रमेय बनेगा तो ये इसकी अपेक्षा है, पर यहाँ इन दोनों की सिद्धि में तीसरा वहां पर है कारण, उसको मानना पड़ेगा। हाँ, वो नहीं, वो मैं मानता हूँ, वो मान सिद्ध होता है वो प्रमाण के कारण सिद्ध होता है, लेकिन जब प्रमाण सिद्ध होता है तो प्रमेय के कारण नहीं होता। वो मैं मान रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं मान रहा हूँ। इनका उदाहरण है तो समानता नहीं बैठती। पकड़ में आए जी, मैंने बस इस बात को लेकर कहा था कि दो प्रमाण होते हैं, मतलब एक प्रमाण है आंख और एक प्रकाश, प्रकाश को सिद्ध करने के लिए आंख की आवश्यकता होती है और आंख को सिद्ध करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता। पर ऐसा नहीं है ना, वहां पर बताया ना तीन चाहिए वहां पर, तो चीज चाहिए, लेकिन मैं सामान्य दृष्टि से बोल रहा हूं। तो सामान्य दृष्टि से ये उदाहरण नहीं लगता ही, तो उनका कथन है ये उदाहरण तब बैठेगा, तीन चीज होती है आंख, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और प्रकाश। प्रकाश से हम किसी चौथी वस्तु को देखते हैं, लेकिन जब प्रकाश को देखना हो तो उस वस्तु से नहीं देखते, उसको हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से देखते हैं। वहां पर तीन वस्तुएं चाहिए जी, और जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को देखते हैं तो प्रकाश से नहीं देखते हैं, उसको किसी आवरण को बीच में ला करके उसका पता चलता है प्रमाण से। ऐसा नहीं है एक दूसरे से सिद्ध हो रही है, पहली दूसरी से, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से, वहां पे क्रम बना हुआ है, एक दूसरे से सिद्ध नहीं हो रही। और व्याकरण में जो एक मतलब इसी पे ये जो है ना सूत्र, हलंत्यम सूत्र, हलंत्यम पे यही चर्चा है कि जब एक सूत्र सिद्ध नहीं है तो हलंत्यम सूत्र बन कैसे गए, बहुत लंबी चर्चा है। तो आगे करके उन्हें हलंत्यम का एक विशेष समास करके अर्थ करना पड़ा, हलंत्यम दो बार पढ़ना पड़ा, तब जाकर के उसका समाधान हुआ, नहीं तो वो सूत्र ही असिद्ध हो गया था पूरा। इतर आश्रय मानने के चक्कर में, तो इतर आश्रय से दो चीज कभी सिद्ध नहीं होती, व्याकरण भी ऐसा मानता है। नहीं, इसका ये अर्थ है अनित्य पदार्थ में ऐसा नहीं होता है, मतलब दो जो इतरेतर आश्रय से जो सिद्ध नहीं होते हैं, जो पदार्थ अनित्य होते हैं, अनित्य जो है सिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए एक दूसरे की अपेक्षा से कभी सिद्ध नहीं होते हैं। मुख्य बात वहां पर यह है, वहां केवल दो पदार्थ होने के कारण से असिद्ध होते हैं ऐसा नहीं का नियम, हेतु वो नहीं है कि केवल दो पदार्थ होने के कारण से सिद्ध नहीं होते, वहां हेतु है अनित्य। अनित्य पदार्थ एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध कभी नहीं होते, नित्य तो होते ही है, उसमें क्या दिक्कत है? दो पदार्थ दोनों ही असिद्ध है। हाँ, यानी अनित्य है, अब यूं कहिए अनित्य है, उन उस स्थिति में एक दूसरे की अपेक्षा से कभी वो सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों पहले से असिद्ध है, असिद्ध किसी को सिद्ध नहीं करता, या वही बात यहाँ पर कही जा रही है। नित्य हो सकते हैं दूसरे की अपेक्षा से, परमात्मा को जीवात्मा से और जीवात्मा को परमात्मा से? नहीं नहीं नहीं, वहां पर वो तो दोनों ही सिद्ध है, वहां पर एक दूसरे का मतलब नित्य पदार्थ अनित्य पदार्थों को सिद्ध करने में हेतु बनेंगे, ऐसा जो नित्य पदार्थ होते हैं वो तो पहले से सिद्ध है, अब वो सिद्ध पदार्थ उस अनित्य पदार्थ को सिद्ध करते रहते हैं ऐसा। और अनित्य को नित्य को सिद्ध करेगा? हाँ जी, अनित्य नित्य को सिद्ध करेगा? अनित्य नित्य को सिद्ध कर ही नहीं सकता है ना, केवल दो अनित्य है, वो दोनों अनित्य तो असिद्ध है ना, वो एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होते ही नहीं, अब उनको सिद्ध करने के लिए किसी नित्य को लाना पड़ेगा, एक नित्य लाओगे और एक अनित्य लाओगे, तो उस नित्य से इस अनित्य की सिद्ध करोगे ऐसा। नित्य का अर्थ यहाँ सिद्ध नहीं, एक ही बात है इस प्रसंग में, एक ही बात है, नित्य का मतलब है वो पहले से सिद्ध है, सिद्ध। हाँ, पहले से सिद्ध है, अगर पहले से सिद्ध है तो पहले से सिद्ध वस्तु को असिद्ध के साथ जोड़ करके सिद्ध कर सकते हैं ऐसा। नित्य पहले से सिद्ध है, पर वहां पर भी वहां कोई केवल ऐसा नहीं, मकान भी पहले से है, ये कपड़ा भी पहले से है, ठीक है ना, तो अब इसकी सिद्धि के लिए उसको हेतु नहीं मान सकते, इतने मात्र केवल दो पदार्थों के होने मात्र से किसी को सिद्ध नहीं कर सकते, वहां पर विशेष हेतु देना पड़ेगा। हर हर किसी को आप दो ला करके आप सिद्ध नहीं कर सकते, भले नित्य भी हो तो भी उसको सिद्ध करने के लिए केवल नित्यता केवल कारण नहीं है, वहां दूसरे कारण बनेंगे। मान लीजिए आत्मा नित्य है और मकान को सिद्ध करना चाहते हैं, ये आत्मा नित्य आत्मा से मकान को नहीं सिद्ध कर सकते, ठीक है, दो चीजें एक दूसरे से सिद्ध नहीं होती, फिर वो भी बात है, दो असिद्ध चीजें आपस में सिद्ध नहीं, दो असिद्ध चीजें आपस में सिद्ध नहीं हो सकते, दोनों सिद्ध हो तो वहां, तो फिर वहां सिद्ध करने की क्या अपेक्षा? क्या प्रमाण भी तो सिद्ध है? ऐसा नहीं है कि संशय होता है तो वो जो संशय जो है एक में हो रहा है दो में हो रहा है, उसको पहले ये बात बताओ, ये जो संशय हो रहा है ना उसको एक में हो रहा है दोनों में हो रहा है? एक में होगा ना, तो जो एक में संशय हो रहा है तो वो पहले से एक जो दूसरा सिद्ध है ना उसके आधार पर इसको सिद्ध कर लेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। सिद्ध हो सकते ना एक दूसरे से, तीन जी जो दादा जी कह रहे थे कि तीन चाहिए वहां पर, प्रमाणों को ध्यान में रख करके बात कही है। मैंने ये नहीं कहा जी कि दो तीन असिद्ध चीजें आपस में सिद्ध कर लेंगे, किसी को आप चाहे सिद्ध होगा ही तब दूसरे को सिद्ध करेंगे, आप चाहे तीन क्या सौ पदार्थों को लाओ और सौ पदार्थ असिद्ध है वो एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होंगे, कोई ना कोई एक सिद्ध तो होना चाहिए तब जाकर के आप उसको सिद्ध कर सकते। चले हम आगे, तो अनागत भी असिद्ध है और अतीत भी असिद्ध है, तो असिद्ध से आप असिद्ध को सिद्ध नहीं कर सकते। इसकी प्रक्रिया इन्होंने यहां पर समझाई है कि यदि अतीत को सिद्ध करने के लिए अन्यतर अपेक्षा सिद्धि, अन्यतर अपेक्षा मतलब अनागत की अपेक्षा से अतीत की सिद्धि कर रहे हो आप, तो इस अनागत की सिद्धि किससे करोगे? अन्यतर से इदानीम किम अपेक्षा, अन्यतरस्य कमलो अतीत अनागतस्य, अनागतस्य इदानीम किम अपेक्षा, उस अनागत को सिद्ध करने के लिए किसको प्रमाण मानोगे? उसके लिए तो कोई प्रमाण है ही नहीं है। फिर अगली बात कह रहे हैं, यदि अन्यतरस्य, अन्यतरस्य का मतलब है यहां पर अनागतस्य, इस अनागत को सिद्ध करने के लिए एकापेक्षा सिद्धि, एकापेक्षा का मतलब उस अतीत को आप मानेंगे, उस अतीत को मानोगे तो उस अतीत को मान करके अनागत की सिद्धि करोगे, तो फिर एकस्य इदानीम किम अपेक्षा, उस अतीत की सिद्धि के लिए फिर किसको प्रमाण लाओगे? उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है आपके पास में। इसलिए एवं एकस्य अभावे, एक के असिद्ध होने पर अन्यतरत न सिद्ध्यति, दूसरा भी सिद्ध नहीं होता है। इति इस प्रकार से उभय अभावा, दोनों की ही असिद्धि हो जाती है, ऐसा प्रसंग आता है। हो गया स्पष्ट? आगे देखिएगा। हाँ जी, अन्यतरत, अन्यतरत न सिद्ध्यति ऐसा। रा आपका वहां छूट गया होगा, अन्यतरत न सिद्ध्यति, तो ता को ना हो गया वहां पर, तो अन्यतरन न, अन्यतरन न ऐसा हो गया। अब अगली बात कही जा रही है, अभी तो क्रिया को लेकर के बताया आपके सामने। वर्तमान दो प्रकार से सिद्ध होता है, वर्तमान काल जो है दो प्रकार से हम वर्तमान काल को सिद्ध करते हैं, क्रिया से वर्तमान काल को सिद्ध करते हैं, किसी वस्तु की विद्यमानता से भी वर्तमान काल को सिद्ध करते हैं। अभी तक जो है क्रिया से सिद्ध किया था काल को, क्रिया से वर्तमान काल को स्पष्ट किया था। क्रिया हो रही है तो समझ लेना कि वर्तमान काल सिद्ध होता है, यानी क्रिया से ही काल की सिद्धि होती है, अगर क्रिया ना हो तो काल की सिद्धि नहीं हो सकती। अब काल की सिद्धि विद्यमानता से करते हैं। हाँ, विद्यमान का मतलब होना, कोई चीज है, जो है जो बोल रहे हैं वो है जो वस्तु की विद्यमानता है, तो वस्तु की विद्यमानता से काल समझ में आता है, वर्तमान काल स्पष्ट होता है, इसी बात को कह रहे हैं। अर्थ सद्भाव व्यंग्यश्च अयम वर्तमान कालः। अर्थ सद्भाव व्यंग्य, अर्थ की विद्यमान से प्रकट होने वाला यह वर्तमान काल है, यानी अर्थ की विद्यमानता काल को प्रकट करती है। विद्यते द्रव्यम, द्रव्य विद्यमान है। विद्यते गुणः, गुण विद्यमान है। विद्यते कर्म, कर्म विद्यमान है। ये जो विद्यमानता है, ये विद्यमानता वर्तमान काल को स्पष्ट करता है। यस्य च अयम नास्ति, और यस्य मते, जिसके मत में अयम वर्तमान काल नास्ति, जिसके मत में ये वर्तमान काल ही नहीं है, तस्य उसके मत में तो क्या होगा, बोलिए, वर्तमान अभावे सर्वाग्रहणम प्रत्यक्षानुपपत्ते है। वो कहते हैं वर्तमान अभावे, वर्तमान काल को न मानने पर, वर्तमान काल को न मानने पर सभी पदार्थों का ग्रहण नहीं हो पाएगा, सभी पदार्थों का ग्रहण नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रत्यक्ष के ना होने से, क्योंकि प्रत्यक्ष के ना होने से, पकड़ में आ रहा है, प्रत्यक्ष ही नहीं है तो आप किसको ग्रहण करोगे? सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया? सूत्रार्थ भाष्य को देखिए। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। न च अविद्यमानम असद, अविद्यमानम जो अविद्यमान है अर्थात असद, कोई है ही नहीं है तो इंद्रियेन न सन्निकृष्यते, जब कोई है ही नहीं है तो इंद्रिय से कैसे वो संयुक्त होगा। अविद्यमानम अर्थात असत, जो अविद्यमान है, जो असत है, जो है ही नहीं है, तो इंद्रियेन न सन्निकृष्यते, फिर इंद्रिय से वो सन्निकृष्ट नहीं होगा, इंद्रिय से सन्निकृष्ट नहीं होता है। नच अयम विद्यमानम सत किंचित अनुजानाति, अयम अयम पूर्व पक्षी, ये जो पूर्व पक्षी है, विद्यमानम सत, विद्यमान सत, सत किंचित, विद्यमान सत्तात्मक कोई भी न अनुजानाती, स्वीकार ही नहीं करता। कोई विद्यमान है, कोई वस्तु है संसार में, उसको तो स्वीकार ही नहीं करता पूर्व पक्षी, इसलिए तो सर्वाग्रहणम है। पकड़ में आ रहे? ये कहते हैं अयम, ये जो पूर्व पक्षी है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं इंद्रिय न सन्निकृष्यते, इंद्रिय से तो सन्निकृष्ट तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? अयम ये जो पूर्व पक्षी है, विद्यमानम सत्किंचित, सत्किंचित विद्यमानम, सत्तात्मक किसी भी पदार्थ को न अनुजानाति, स्वीकार ही नहीं करता है। जब विद्यमान पदार्थ को स्वीकार नहीं करता है तो इंद्रिय के साथ कैसे सन्निकृष्ट होगा? इसका मतलब इंद्रिय से जब सन्निकृष्ट ही नहीं होगा, तो जब प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ तो कोई पदार्थ है कैसे कहोगे आप? उस स्थिति में सर्वाग्रहणम, सभी पदार्थों का अग्रहण हो जाएगा, कोई पदार्थ ही नहीं है ऐसा माना जाएगा, यानी अभाव माना जाएगा, अभाव की सिद्धि हो जाएगी। जबकि प्रत्यक्ष निमित्तम, प्रत्यक्ष का भी कारण बन रहा है कोई प्रमाण, प्रत्यक्ष निमित्तम प्रमाणम भवति, प्रत्यक्ष का निमित्त एक प्रमाण होता है, वो है प्रमाण। फिर प्रत्यक्ष विषय, प्रत्यक्ष का जो विषय है प्रमेय होता है, वो भी है। प्रत्यक्ष निमित्तम अस्ति, प्रत्यक्ष विषय अस्ति, प्रत्यक्ष ज्ञानम, प्रत्यक्ष का जो, प्रत्यक्ष से जो ज्ञान हो रहा है ना, वो ज्ञान भी है। तो प्रत्यक्ष का कारण प्रमाण भी है, प्रत्यक्ष का जो विषय प्रमेय भी है, और प्रत्यक्ष जो हो रहा है उसका ज्ञान भी है। सर्वम न उपपद्यते, ये सभी के सभी असिद्ध हो जाते हैं। सर्वम न उपपद्यते, ये सब कुछ असिद्ध हो जाता है अगर आप प्रत्यक्ष को नहीं मानेंगे तो। प्रत्यक्ष अनुपपत्तो, जब प्रत्यक्ष ही आपके पक्ष में सिद्धि नहीं है, प्रत्यक्ष की, जब प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं है तो प्रत्यक्ष अनुपपत्तो, प्रत्यक्ष की असिद्धि मानने पर तत्पूर्वकत्वात् अनुमान आगमयो अनुपपत्ति, और ये जो अनुमान और आगम है, ये तत्पूर्वक होने से, यानी प्रत्यक्ष पूर्वक होने से, प्रत्यक्ष पूर्वक होने से ही अनुमान को अनुमान कहा है और शब्द को शब्द कहा है। जब आपके पक्ष में प्रत्यक्ष ही नहीं है तो अनुमान आगमयो अनुपत्ति ही, अनुमान और आगम की या शब्द प्रमाण की असिद्धि होती है, प्रमाण ही नहीं है ऐसा माना जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो कोई भी नहीं है, ये तो मुख्य तो तीन ही प्रमाण है ना। उपमान जो है अनुमान के अंतर्गत ले लीजिएगा ऐसा, तो अनुमान और आगम की सिद्धि नहीं होगी। जब ऐसी स्थिति आएगी तो सर्व प्रमाण विलोपे, तब तो सभी प्रमाणों का लोप माना जाएगा। तो जब सर्व प्रमाण विलोपे, सभी प्रमाणों का लोप हो जाने पर तो सर्वग्रहणम न भवती, सबका ग्रहण नहीं हो सकता, किसी भी वस्तु का ग्रहण ही नहीं होगा, ये तो बहुत हानिकारक है। अरे ऐसा तो होता नहीं है, ग्रहण तो होता ही है। स्पष्ट हो गया? अगली बात, उभयथा च वर्तमान कालो गृह्यते, ये जो वर्तमान काल है ये दो प्रकार से गृहित होता है, दो प्रकारों से इस वर्तमान काल को हम जान सकते हैं। क्वचित अर्थ सद्भाव व्यंग्य, कहीं कहीं अर्थ की सत्ता से वो प्रकट होता है वर्तमान काल, जैसा कि अभी बताया, विद्यते द्रव्यम, द्रव्यम विद्यते, गुणः विद्यते, कर्म विद्यते, ये उनके सद्भाव से पता लग रहा है द्रव्य है, तो द्रव्य की विद्यमानता बता रही है कि वर्तमान काल होता है। गुण की विद्यमानता, कर्म की विद्यमानता ये बता रही है कि वर्तमान काल होता है। तो वर्तमान काल दो प्रकार से गृहित होता है, पकड़ में आता है। तो एक प्रकार बताया, क्वचित सद्भाव व्यंग्य, कहीं कहीं वस्तु की सत्ता से वो प्रकट होता है वर्तमान काल। यथा अस्ति द्रव्यमिति, उदाहरण दिया, जैसे कि द्रव्यम अस्ति, द्रव्य है, ये जो है यही विद्यमानता है, इस विद्यमानता ही से, विद्यमानता अपने आप में वर्तमान काल है, ये विद्यमानता ही बता रही है कि वर्तमान काल चल रहा है। फिर दूसरी बात कही, क्वचित क्रिया संतान व्यंग्या, और कहीं जो है क्रिया संतान से वर्तमान काल प्रकट होता है। क्रिया संतान का मतलब अनेक क्रियाएं, जो अनेक क्रियाएं हैं चल रही होती है, क्रियाओं का तारतम्य चल रहा होता है, उससे प्रकट होता है। यथा उदाहरण दिया उसके लिए पचति छिनत्ति, पचति में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, पकड़ में आ रहा है, पचति में बहुत सारी क्रियाएं हो रही होती है, तब जाकर के वहां क्रिया संतान है, यानी बहुत सारी क्रियाएं वहां पर है। पचति का मतलब पकाता है। अब ये जो पकाता है, किसी ने पूछा भूख लग रही है, पका रही हूं, माँ बोलती है ना पका रही हूं, कर क्या रही है, वो भगोना उठा रही है और बोल रही पका रही हूं, ठीक है ना, और भगोने को चूल्हे पर रख दिया या चूल्हे पर रख रही है। बच्चे ने पूछा भोजन पका रही हूं, ठीक है ना, पचान, पका रही हूं मतलब पचान। फिर उसने पानी डाला उसमें, ये पानी पानी डाल रही है, बटलोई में पानी डाल रही है, भोजन पचामी, चावल डाल रही है पचामी, ठीक है ना, और वो थोड़ी देर के बाद वो नहीं वो क्या करती है, कड़ची, कड़ची लिया, उसको हिला रही है, हिलाती भी है ना, हाँ तो क्या कर, किम करोती पचामी, पचा रही पका रही है, ऐसा। तो ये सारी क्रिया है ना उसके साथ चल रही है, यानी बटलोई को उठाने से लेकर के जब तक पक करके वो उतार के नहीं रखते हैं तब तक ये पचामी चलेगा। तो ये है क्रिया संतान, यानी अनेक क्रियाएं वहां पर हो रही है, इसको कहते हैं क्रिया संतान। ऐसे ही छिनत्ति, छिनत्ति में छिनत्ति का मतलब काटता है या काट रहा है, तो जो काट रहा है ना वो भी वहां पर भी क्रिया संतान है, वहां पर भी क्रियाएं निरंतर चल रही है, बस अंतर इतना है पचामी में अलग अलग क्रियाएं और काट रहा हूं मैं अलग अलग क्रियाएं नहीं, एक ही क्रिया जो है, एक ही प्रकार क्रिया बार बार अभ्यास हो रहा है वहां पर। मतलब कुल्हाड़े को उठाता है, ऊपर उठाता है और मारता है, फिर ऊपर उठाता है फिर मारता है, फिर ऊपर उठाता है फिर मारता है। तो पूछा किम करोति छिनत छिनद्मी, सकिम करोति छिनत्ति, वो काट रहा है ये बोला जाता है। तो वहां क्रिया संतान है वहां पर, लेकिन वहां क्रिया संतान किस रूप में है, बार बार अभ्यास है, एक ही क्रिया को बार बार अभ्यास किया जा रहा है ऐसा। तो दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग क्रियाओं का जो समुदाय है उसको क्रिया संतान कहते हैं और वो पचती में लागू होता है इस तरह की जो क्रिया, और छिनत्ति में एक ही क्रिया बार बार जहां दोहराई जाती है वो उसको क्रियाभ्यास कहते हैं। पकड़ में आ गया। अब इसी बात को आगे समझाया जा रहा है, नाना विधा च एकार्था क्रिया क्रिया संतान क्रियाभ्यासश्च, इसी बात को स्पष्ट किया है, पचति और छिनत्ति को स्पष्ट किया जा रहा है यहां पर। कह रहे हैं नाना विधा च एकार्था क्रिया, एकार्था क्रिया एक ही अर्थ के लिए, एक ही पदार्थ के लिए नाना विधा क्रिया, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हो रही है। मतलब भोजन रूपी अर्थ के लिए अलग अलग प्रकार की क्रियाएं जहां हो रही है उसको कहते हैं क्रिया संतान, वह अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं। अथवा एक ही अर्थ के लिए वहां नाना विधा क्रिया, अलग अलग क्रियाएं हो रही है उसको क्रियाभ्यास भी कहते हैं। अलग अलग क्रिया का मतलब है पहला जो काटा है, एक बार काटा है वो एक क्रिया है, और दोबारा काटा है वो भी एक क्रिया है, तिबारा काटा वो भी क्रिया है, अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन यहां एक ही क्रिया बार बार अभ्यास हो रही है, एक अभ्यास के रूप में है और एक संतान के रूप में है, ऐसे दो प्रकार की क्रियाएं हैं। नाना विधा च एकार्था क्रिया पचती इति, ये जो नाना विधा एकार्था क्रिया एक ही अर्थ के लिए अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं हो रही है वहां पर उदाहरण बनेगा पचती, पचती का उदाहरण बनेगा। कैसे, तो कह रहे हैं स्थाल्य अधिश्रयनम, स्थाली, स्थाली कहते हैं बटलोई को, बगोने को। अधिश्रयनम का मतलब है उसको उठा रहे हैं, उठा करके चूल्हे पे रख रहे हैं। उदक आसे सेचनम, उसमें उदक का, उदक कहते हैं पानी को, आसेचन का मतलब डालना, पानी डाल रहे हैं बटलोई में। तंडुल आवपनम, यानी उसमें चावल डाल रहे हैं। एधोपसर्पणम, ईंधन लगा रहे हैं, पहले तो यही होता था, लकड़ी जलाते थे, इसलिए यहां पर कहें एधोपसर्पणम, ईंधन, एधा कहते हैं ईंधन को, उपसर्पण वहां सरकार यानी लकड़ी लगा रहे हैं, लकड़ी दे रहे हैं। अग्नि अभिज्वालनम, अग्नि जला रहे हैं। दर्वी घट्टनम, हाँ दर्वी कहते हैं वो चमचा को, कड़ची, कड़ची को घट्टनम, उसको घुमा रहे हैं उसमें। मंड श्रावणम, मांड निकाल रहे हैं, मंड श्रावणम, मांड निकालना, याद रखिए बीच में आपको बोल दूं, मांड निकालना होता है, चावल जब बनाया जाता है उसका मांड निकाल के फेंकना होता है। हाँ, मांड नहीं निकालना वाला जो सिद्धांत है ना, वो आयुर्वेद का नहीं है, आयुर्वेद का सिद्धांत ही है कि मांड निकालना होता है। हाँ, वो आपकी दृष्टि से होता है, आयुर्वेद की दृष्टि से नहीं होता। हाँ जी, यहाँ तो निकालते नहीं ऐसे उसी में, और जी पहले चावल सीधे होते हैं ना, उनका पॉलिश करके आते हैं, जैसे भी पॉलिश मतलब बाहर से कोई पॉलिश करते हैं, ऐसा है वो अनपॉलिश्ड होता है, पहले अनपॉलिश्ड होते थे, यानी केवल ऊपर ऊपर के छिलके को निकालते हैं, अब जो है ऊपर के छिलके को भी उतारते हैं और ऊपर से फिर और पेस्ट करते, मतलब और छीलते हैं उसको, ठीक है, वो आंखों को दिखना है। आजकल के आदमी को रेपर चाहिए, माल नहीं चाहिए। रेपर का मतलब बढ़िया दिखना चाहिए, ऊपर का रेपर कुछ और है, माल कुछ और है। पैकिंग जो है ना, ऊपर का जो पैकिंग है ना, वो बहुत बढ़िया होता है आजकल, और माल कुछ भी रखें अंदर, तो ऊपर आंखों मतलब आदमी की दृष्टि का पता चलता है, एटीट्यूड का पता लगता है, दिखने में अच्छे दिखना चाहिए, वो कितना ही खराब हो नो प्रॉब्लम, दिखने में बढ़िया होना चाहिए, एकदम वाइट दिख रहे हैं, अच्छा दिख रहे हैं। और वो चावल जो होते हैं जो अनपॉलिश्ड होते हैं, वो एकदम बढ़िया नहीं दिखते हैं, क्या करना देखना, किसको, किसी को ऐसा कुछ करना है क्या? आपके अंदर आपको अपनी शक्ति देना है, आपको एनर्जी देना है, उत्तमता को प्राप्त करना है, जिससे उत्तमता प्राप्त होती हो, जिससे अधिक से अधिक गुण प्राप्त होते हो, वो आपको ग्रहण करना है, दिखने में कैसे भी दिखे क्या फर्क पड़ता है, ये आपके समझ के लिए है ना, आप अपना समझ लो आप। लेकिन वो अविद्या के कारण से ऐसा व्यक्ति करता है, उनका भी क्या दोष है, उनके पास में अविद्या, इसलिए ऐसा करते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से मांड निकालना है, अगर मांड नहीं निकालते हैं तो चावल बहुत भारी हो जाते हैं, उनका ये सिद्धांत है कि चावल को हल्का रहना है, क्योंकि चावल खाए जाते हैं इसलिए वो हल्का होता है, और उस हल्के को फिर और भारी बना करके खा रहे हैं आप। हाँ जी, आप कैसे भी मान लो, आपको क्या दिक्कत है। और एक बात, चावल जो है वो गरम गरम ही खाना होता है, गरम गरम का मतलब है जब बनाया है उसी समय खाना होता है, अब सुबह बना के रख के और शाम को फिर उसको खाएंगे तो और हानिकारक होता है, और भारी हो जाते हैं। आप ये कहा नहीं जी हमारे पास ओवन है, ओवन में गर्म करके खाएंगे, हाँ खाओ गर्म करके, और ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। जो बार बार गरम गरम करके उसको खाते हैं ना, तो और ज्यादा हानिकारक होता है। हाँ, तो रोगी के लिए आता है ना, आपके लिए थोड़ा काम आएगा, आप तो स्वस्थ हो, वो किसी रोगी के लिए आता है काम, वो तो किसी रोगी के लिए। खैर, मैंने प्रसंगवश ये बात प्रसंगवश बता दिया है, मांड निकालना होता है, आयुर्वेद भी यही मानता है, आयुर्वेद ये भी मानता है पुराना चावल खाना चाहिए, ये तो आप जानते हैं, पुराना भी खाना चाहिए, मांड निकाल के खाना चाहिए, और उसको एक जब बनाया उसी समय खा लेना चाहिए, उसी समय मतलब आपने दोपहर के लिए बनाया है, मतलब अभी बना के रखा है, एक आध दो घंटे तीन घंटे तक वो तो गर्म ही रहता है, अब समय आगे खा लिया, सुबह बना के रखा उसको रात भी खा रहे हो, रात को बना के रात का चावल अगले दिन सुबह खा रहे हो, ये गलत है। और ये उस व्यक्ति के लिए जो नाजुक आदमी के, और जो मेहनती है वो हार्ड वर्क कर रहा हो शारीरिक पुरुषार्थ, वो कुछ भी खाता सब चल जाता उसके लिए। ये आप जैसे लोगों के लिए। हाँ आपका क्या काम है? गुरुकुल में, गुरुकुल में नहीं है ऐसा है। गुरुकुल जो विद्यार्थी होते हैं वो शारीरिक मेहनत नहीं होता उसका, तो बौद्धिक मेहनत होता है, बुद्धि का मेहनत होता है। इसलिए जो टेबल वर्क करने वाले होते हैं ना, सिटिंग करते हैं, वो लोग बहुत हेवी भोजन नहीं कर सकते, बहुत भारी, क्योंकि उनके पास और कोई काम है ही नहीं है बैठ करके काम करना। और आपका क्या काम है? बैठ करके तो काम करना, तो वहां तो आपको करना पड़ता है ना। तो यहाँ आप करने की चाहे तो पढ़ नहीं सकते ना। हाँ जी चले हम आगे। तो कहते हाँ जी ऐसा है, पीते हैं वो किसी कारण से पीते हैं ना, वैसे क्या पीने की जरूरत है? जब आपको चावल मिल रहा हो तो मांड पीने की क्या जरूरत है? जिसको चावल नहीं मिल रहा वो मांड पिएगा, मतलब जो चावल नहीं खा सकता वो मांड पिएगा। जैसे दाल का पानी कौन पीता है? रोगी पीता है। आप तो दाल खाते हो और दाल का पानी जो पीता है वो रोगी पीता है, पकड़ में आ रहा है ना? तो चावल का मांड भी कोई पीता है तो वो उसको वो पीता है जिसको चावल नहीं मिल रहा है अथवा रोगी है। आप देखेंगे जैसे पहले गांवों में चावल दक्षिण में जो चावल खाने वाले हैं वहां जो भिखारी आते थे उनको यही मांड दे देते, गांवों में ये जो मांड निकालते हैं ना वो मांड मांग करके ले जाते थे भिखारी लोग, वो उसको पीते थे और उसको पी करके वो हृष्ट पृष्ट होते थे और ये चावल खा के भी ऐसे ऐसे होते थे क्योंकि काम करना नहीं है उनको, तो मेहनत करते वो लोग घूमते फिरते हैं जो भी काम करते होंगे। खैर यानी प्रेशर कुकर में मांड निकलेगा? हाँ जी प्रेशर कुकर में मांड निकलेगा? नहीं निकलेगा। आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो कैसे निकलेगा? निकल जाएगा, मतलब पानी ज्यादा, बड़ा कुकर होना चाहिए और उसमें मात्रा कम रखना चाहिए, पानी ज्यादा डालना चाहिए, फिर बनने के बाद उसको निकाल कब निकालो। हाँ जी चलिए अब आगे बढ़िए। मंड श्रावणम अधो अवतरणम, अंतिम अंतिम क्रिया हो रहे अधो अवतरणम, अब नीचे उतारा जा रहा है तब भी पचामी होता है, बस नीचे रख दिया अब हो गया और पचन क्रिया समाप्त। जब तक नीचे नहीं रखते तब तक पचन क्रिया चालू रहती है। तंडुला आवपनम यानी चावल डालना, एदोपसर्पणम ईंधन लगाना यानी लकड़ियां लगाना चूल्हे में, अग्नि अभिज्वालनम अग्नि जलाना, दर्वी घट्टनम कड़ची, हाँ कड़ची को घुमाना, मंड श्रावणम मांड निकालना और अधो अवतारनम नीचे उतारना, ये सब पचती क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये है नाना विधाचा एकार्था क्रिया, एक ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं। ये क्रिया संतान वाला उदाहरण है, क्रिया संतान वाला उदाहरण है। अब क्रिया अभ्यास वाला उदाहरण दे रहे हैं। छिनत्ति इति काट रहा है, छिनत्ति का मतलब है काट रहा है, क्रिया अभ्यास है, यहां क्रिया का अभ्यास है, एक ही क्रिया का बार बार अभ्यास हो रहा है। उद्यम्य उद्यम्य परशुम दारुणी निपातयन छिनत्ति इति उच्यते। उद्यम्य उद्यम्य मतलब उठा उठा करके, परशुम यानी कुलाड़े को, कुलाड़े को उठा उठा करके दारुणी लकड़ी पर निपातयन चोट मारता हुआ छिनत्ति काट रहा है इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। ये क्रिया अभ्यास है या एक ही क्रिया बार बार हो रही है, हो गया स्पष्ट? अब अंत में कहा जा कही जा रही है, यच्च इदं पच्यमानं छिद्यमानं च तत् क्रियमाणं। यच्च इदं ये जो पच्यमानं ये जो पक रहा है, पच्यमानं छिद्यमानं ये जो कट रहा है, ये क्या है? तत् क्रियमाणं ये वर्तमान में चालू क्रिया को बताया जा रहा है। क्रियमाणं क्रिया यानी वहां क्रिया जो है विद्यमान है, चालू है, चल रहा है। पच्यमानम छिद्यमानम ये जो है ये क्रिया के वर्तमानत्व को बता रहा है, यानी क्रिया चालू है, क्रिया चल रही है, इस बात को बता रही है। पचामी ये जो है ना, पचामी हा? ये जो बोला जा रहा है ना, पका रहा हूं या पचती पका रहा है, ये जो चल रही है ना क्रिया, ये तो वर्तमान को बता रहा है, पका रहा है या पच रहा है या कट रहा है या काट रहा है। ये जो काट रहा है यहां पर रहा है जो है ये वर्तमान को बता रहा है, तो तत् क्रियमानम यही वर्तमान की क्रिया है, चालू क्रिया को बता रहा है। तस्मिन क्रियमाने उस वर्तमान क्रिया में, उस वर्तमान क्रिया में दो स्थितियां भी बनती है, तो उन दो स्थितियों को समझा रहे हैं। उस वर्तमान क्रिया के साथ साथ में दो और स्थितियां भी है उसके साथ में, बोलिए कृतता कर्तव्यता उपपत्ते तु उभयथा ग्रहणम। उस वर्तमान क्रिया में एक कृतता भी है एक कर्तव्यता भी है। कृतता का मतलब है किया जा चुका है और कर्तव्यता का मतलब है जो करना बाकी है। सूत्रार्थ लिखिएगा कृतता और कर्तव्यता, और कर्तव्यता की सिद्धि से, कर्तव्यता की सिद्धि से वर्तमान काल के साथ साथ, वर्तमान काल के साथ साथ इन दोनों कालों का ग्रहण होता है। वर्तमान काल के साथ साथ इन दोनों कालों का भी ग्रहण होता है। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ। अब इसके भाष्य को समझ लीजिएगा। क्रिया संतान अनारब्ध, क्रिया संतान अभी आरंभ नहीं हुआ, यानी क्रियाएं अभी प्रारंभ नहीं हुई है, होनी है, यानी अभी वो पचामी नहीं बोला जा रहा है, अभी क्रियाएं प्रारंभ नहीं हुई, यानी बटलोई उठाने का काम अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ। जब बटलोई उठाने का प्रारंभ ही नहीं हुआ है तो उसमें पानी डालना, उसमें चावल डालना और कड़ची से घुमाना, ये सब हुए ही नहीं प्रारंभ है। तो क्रिया संतान अनारब्धा, क्रिया संतान यानी क्रियाएं प्रारंभ नहीं हुई है, परंतु चिकीर्षित प्रारंभ करने की इच्छा है, चिकीर्षित प्रारंभ करने की इच्छा है, यानी अभी बटलोई उठाने की इच्छा है, पानी डालने की इच्छा है, चावल डालने की इच्छा है, इच्छा भी है, तो चिकीर्षिता, इसलिए अनागत यानी पकाना है मेरे को, अभी पकाया नहीं ना, प्रारंभ नहीं किया, पकाना है, तो ये जो पकाना है जो है ये भविष्यत काल को बता रहा है, तो इसलिए अनागत काल है, वो अनागत काल में है। पक्ष्यति पकाएगा, तब पक्ष्यति का प्रयोग होगा। जब क्रिया संतान प्रारंभ नहीं हुआ है लेकिन प्रारंभ करने की इच्छा है, तो प्रारंभ करने की इच्छा का मतलब यह है, ये प्रारंभ करने की इच्छा बता रही है कि भविष्यत काल में क्रियाएं होंगी, भविष्यत काल में क्रियाएं होंगी, तभी जाकर के अनागत काल आता है, यानी भविष्यत काल आता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है पक्ष्यति पकाएगा। बेटे ने पूछा मां भोजन, तो क्या कहती है, पकाऊंगी। प्रारंभ नहीं किया, जब प्रारंभ नहीं किया होता तब कहती है पकाऊंगी, समझ में आ रहा है, तो पक्ष्यति। प्रयोजन अवसान, और पका करके प्रयोजन पूरा कर दिया, अवसान का मतलब पूर्ण किया, प्रयोजन अवसान, प्रयोजन पूरा हो गया, पका करके नीचे रख दिया। क्रिया संतान उपरमा, सारी क्रियाएं समाप्त हो गई, क्रिया संतान उपरमा, सारी क्रियाएं समाप्त हो गई, उस स्थिति में अतीत काल, वो अतीत काल कहलाता है। जब क्रियाएं समाप्त हो गई, अब क्रियाएं नहीं हो रही है, समाप्त हो चुकी हैं, उसके लिए कहेंगे अतीत काल, उसके लिए प्रयोग होता है अपाक्षीत, पका दिया। अपाक्षित भूतकाल का प्रयोग है, अपाक्षित पकाया। अगली बात कही जा रही, आरब्ध क्रिया संतानो वर्तमान काला पचती थी। आरब्ध क्रिया संतान, अब प्रारंभ हो चुका है, क्रियाएं प्रारंभ हो गई हैं। आरब्ध क्रिया संतान, प्रारंभ हो चुका है तो वर्तमान काल, तब वर्तमान काल कहा जाता है। उस स्थिति के लिए पचती का प्रयोग होता है, पका रहा है। अब यहां पर इन तीन स्थितियों को बता करके बताना चाह रहे हैं, तत्र या उपरता सा कृतता। तत्र इस जो पचाने की जो क्रिया चल रही है, पचती रूपी जो क्रिया चल रही है, उस क्रिया में बहुत सारी क्रियाएं चल रही होती है, तो तत्र या उपरता जो क्रिया हो गई है, कर चुके हैं जिस क्रिया को, यानी बटलोई को उठाना था उठा चुके हैं, चूल्हे के ऊपर रखना था रख चुके हैं, तो जो क्रिया पूरी हो गई है, उपरता का मतलब पूर्ण हो गई है, सा कृतता, उसको कृतता कहते हैं, यानी हो चुका है। या चिकीर्षिता जिस क्रिया को करने की इच्छा है, अभी किया नहीं है उसको, यानी अभी कड़ची को उठा करके चावल में मतलब बटलोई में रख करके उसको घुमाने की इच्छा है, अभी किया नहीं है, वह है चिकीर्षिता, करने की इच्छा है। तो कह रहे हैं या क्रिया चिकीर्षिता अस्ति, जो क्रिया करने योग्य है, उस करने योग्य क्रिया को कहते हैं कर्तव्यता, उसको कहेंगे कर्तव्यता। एक कृतता है और एक कर्तव्यता है। और फिर कहा तीसरी बात, या विद्यमानता सा क्रियमानता। या विद्यमानता, और जो क्रिया चल रही है, विद्यमानता का मतलब है जो क्रिया चल रही है। अब चलती हुई क्रिया को देख लीजिएगा, आप कड़छी उठाई और घुमा रहे हैं, घुमाने की क्रिया चल रही ना, तो या विद्यमानता जो क्रिया विद्यमान है, सा क्रियमानता वो वर्तमान है, यानी क्रियमानता का मतलब है क्रिया चल रही है ऐसा। हाँ जी, विद्यमानता कर लीजिए उसको, विद्यमाना भी वैसे चल सकता है, लेकिन सब जगह ताता है ना, वो ता को छोड़ देते, तो यहां पर विद्यमानता कर दीजिएगा। विद्यमानता यानी ना और आ की मात्रा के बीच में ता जोड़ देना, तो विद्यमानता हो जाएगा। तदेवं वह यह इस प्रकार से क्रिया संतानस्य ही अत्र अविच्छेदो विधीयते। तदेवं वह यह इस प्रकार से क्रिया संतानस्थ, क्रिया संतानस्थ कहां चला गया, नहीं ऊपर है, क्रिया संतानस्थ त्रैकाल्य समाहारा, क्रिया संतान में स्थित तीनों कालों का समाहार है, यानी तीनों काल वहां पर विद्यमान है। ये जो क्रिया संतान चल रहा है, इस क्रिया संतान के अंतर्गत त्रैकाल्य समाहारा, तीनों कालों का समाहार होता है, यानी तीनों कालों की विद्यमानता वहां पर है, यानी तीनों काल वहां पर प्रयुक्त हो रहे हैं। पचती पच्यते इति वर्तमान ग्रहणेन गृह्यते। और ये तीनों कालों का जो समाहार है, ये तीनों कालों का समाहार कैसे ग्रहण होता है, तो कहते हैं पचती या पच्यते, पका रहा है या पकाया जा रहा है, ऐसा बोलो आप। इस स्थिति में, इस वर्तमान काल में, वो जो तीनों कालों का समाहार गृहित होता है, मतलब किसी को आपने कहा पका रहा है, तो ये जो पका रहा है, जो वर्तमान क्रिया आपने प्रयोग किया, इस वर्तमान क्रिया से पता लगता है कि इस क्रिया में तीनों काल विद्यमान है। बताया था ना, कोई क्रिया हो चुकी है, कोई क्रिया होनी है, तो जो हो चुकी है ये भूतकाल को बता रहा है, और जो होनी है वो भविष्यत काल को बता रहा है, और जो क्रिया हो रही है वो वर्तमान काल को बता रहा है। तो पचती रूपी क्रिया तीनों कालों को बताता है या बताती है। शब्दार्थ देख लीजिएगा, तदेवं वह इस प्रकार से क्रिया संतानस्थ, क्रिया संतान में स्थित विद्यमान होकर त्रैकाल्य समाहारा, तीनों कालों का समाहार है, तीनों कालों का वहां पर ग्रहण होता है, यानी तीनों काल क्रिया संतान में विद्यमान है, ये कहना चाहते हैं। कैसे, पचती पच्यते इति, पच्यती रूपी क्रिया या पच्यते रूपी, ये तो केवल सकर्मक और नहीं, इसको कहते हैं कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। पच्छति जो है कर्तृवाच्य का प्रयोग है और पच्छते जो है कर्मवाच्य का प्रयोग है। यहाँ वाच्य के वाच्यों में अंतर है, बाकी क्रिया में कोई अंतर नहीं है, दोनों क्रियाएं वर्तमान की है। तो पच्छति पच्छते इन दोनों वर्तमान क्रियाओं से वो त्रैकाल्य समाहार गृहित होता है। क्रिया संतानस्य ही अत्र अविच्छेदो विधीयते। क्रिया संतान को ही यहां पर अविच्छेद के रूप में यानी निरंतरता के रूप में विधान किया गया है। ना आरंभो ना उपरमा, ना यहां पर आरंभ को ग्रहण किया जा रहा है ना उपरम को ग्रहण किया जा रहा है। किसमें? पच्छति रूपी क्रिया में। ये जो पच्छति या पच्छति रूपे पच्छते रूपी जो क्रिया है, इस क्रिया में न केवल आरंभ को बताया जा रहा है न समापन को बताया जा रहा है। क्रिया के आरंभ को नहीं बताता है ये पच्छति, और न क्रिया के उपरम को बताता है, पूरी क्रिया संतान को बताता है। जब क्रिया संतान को बताता है तब उस स्थिति में वह तीनों काल गृहित हो जाते हैं, ये कहना चाहते हैं। सो अयम उभयथा वर्तमानो गृह्यते। वर्तमान काल इस प्रकार से दो प्रकार से गृहित होता है। दो प्रकार से कैसे बता रहे हैं? अपवृत्तो व्यपवृत्तश्च अतीत अनागताभ्याम। तो कहते हैं अतीत अनागताभ्याम अपवृत्तः, अतीत अनागत से संबद्ध गृहित होता है। अपवृत्त मतलब है संबद्ध। ये जो वर्तमान काल है, ये वर्तमान काल अतीत और अनागत से संबद्ध गृहित होता है। कहीं तो अतीत अनागत से युक्त होकर के वर्तमान काल गृहित होता है, और कहीं अतीत अनागत से असंबद्ध गृहित होता है। पच्छति क्रिया में या छिनत्ति क्रिया में अतीत अनागत से युक्त होकर के वर्तमान काल गृहित होता है। और द्रव्यम अस्ति, गुणः अस्ति, कर्म अस्ति, यहां जो क्रिया है ये अतीत अनागत से रहित गृहित होता है। वर्तमान, पकड़ में आ रहा है? वर्तमान काल दो प्रकार से गृहित होता है। एक वर्तमान काल अतीत और अनागत के साथ जुड़कर के गृहित होता है, और किसी जगह पर अतीत अनागत से रहित गृहित होता है। यानी कहीं क्रिया को बोलते हैं वह विशुद्ध रूप में वर्तमान काल ही गृहित होता है, और कहीं क्रिया बोल रहे हैं तो वह क्रिया वर्तमान रूपी क्रिया वो अतीत अनागत को साथ लेकर के गृहित होता है। पकड़ में आ रहा है? नहीं पकड़ में आया? हाँ, अभी जैसे को तो ही तो बताया। ये जो पच्छति क्रिया है, ये जो छिनत्ति क्रिया है, वहां पर वर्तमान जो जब क्रिया चल रही है तो वो वर्तमान है, और जो क्रिया हो चुकी है वो अतीत है, जो क्रिया होनी है वो अनागत है। तो उस वर्तमान क्रिया के साथ अतीत भी गृहित हो रहा है, उस वर्तमान क्रिया के साथ में भविष्य भी गृहित हो रहा है। तो पच्छति क्रिया जो है अतीत अनागत से संबद्ध होकर के गृहित होता है वर्तमान। और एक वर्तमान ऐसा है जो अतीत अनागत से संबद्ध होकर के गृहित नहीं होता है, विशुद्ध रूप में केवल वर्तमान को ग्रहण कराता है। द्रव्यम विद्यते, गुणः विद्यते, यह केवल वर्तमान है, यहां कोई अतीत अनागत जुड़ा हुआ नहीं है इस क्रिया में। विद्यते रूपी क्रिया में, अस्ति रूपी क्रिया में केवल वर्तमान है, केवल विद्यमानता को बता रहा है यह क्रिया। ये क्रिया जो है केवल विद्यमानत्व को बता रही है ना, यहां अतीत को नहीं बता रही है, यहां अनागत को बता रही है, केवल वर्तमान को बता रही है क्रिया। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो केवल वर्तमान को बताती हैं, और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं वर्तमान को बताने के साथ साथ अतीत को भी और भविष्य को भी बताते हैं। पकड़ में आ रहा है? आगे चलिएगा। हाँ जी, नहीं आपको समझ में आया? आप क्या कहना चाह रहे? कुछ बोल रहे थे ना? हाँ जी, हाँ जी। स्थिति व्यंग्यो विद्यते द्रव्यमिति, स्पष्ट किया है। स्थिति व्यंग्यो विद्यते द्रव्यमिति, तो यहां स्थिति को यानी वर्तमान स्थिति को ही प्रकट करता है। विद्यते द्रव्यम, विद्यते द्रव्यम, ये जो यहां पर विद्यते रूपी जो क्रिया है, यहां ये क्रिया केवल स्थिति व्यंग्य वर्तमान की स्थिति को प्रकट करता है। फिर कहा क्रिया संतान अविच्छेद अभिधायी च त्रैकाल्यान्वित पचति छिन्नति इति। अब दूसरी जो क्रिया है पचति और छिन्नति, ये कैसा है? तो कह रहे हैं क्रिया संतान अविच्छेदाभिधायी, क्रिया संतान के अविच्छेद को बताने वाला है, यानी बहुत सारी क्रियाओं को उसके साथ जोड़ करके वो बता रही है क्रिया, पचति रूपी क्रिया। त्रैकाल्यान्विता, जो कि तीनों कालों से युक्त है, त्रैकाल्यान्विता तीनों कालों से युक्त क्रिया संतानों का अविच्छेद को बताने वाली क्रिया है ये पचति और छिन्नति। स्पष्ट हो गया? अन्यच्च, एक और बात, प्रत्यासत्ति प्रवृत्ते अर्थस्य विवक्षायां तद अभिधायी बहु प्रकारो लोकेषु उत्प्रेक्षितव्यः। एक और बात कही जा रही है कि प्रत्यासत्ति प्रवृत्ते, प्रत्यासत्ति का मतलब है निकटता की, प्रत्यासत्ति का मतलब निकटता के कारण से। निकटता दो प्रकार से होती है, एक अतीत के साथ में और एक भविष्य के साथ में, मतलब अभी अभी हुआ है, जो अभी अभी हो गया है ना उसको भी वर्तमान काल में बोल देते हैं हम लोग। जैसे अभी आया हूं तो आप आया हूं, या वो नहीं आया हूं नहीं कहता, आ रहा हूं ये बोलता है, आ चुका है लेकिन बोलता क्या है, आ रहा हूं। पकड़ में आ रहे हैं? लोक में नहीं बोलते ऐसे, कोई आकर के अभी बैठ गया, ये बैठा तो नहीं मतलब अभी आ गया, आ चुका है, वो क्रिया नहीं चल रही है, आ चुका होता है, लेकिन उससे पूछेंगे तो आ रहा हूं बोलता है वो। कब आए? अभी आ रहा हूं। कब आए आप? अभी आ रहा हूं, ऐसा बोलता है व्यक्ति। यानी जो अतीत है तो अतीत का निकट है ये, मतलब अतीत जो है वर्तमान के निकट है, जो अतीत वर्तमान के बिल्कुल निकट है उसको अतीत ना बोल करके वर्तमान के रूप में बोला जाता है, और जो भविष्य के साथ में, ये जो वर्तमान है ये वर्तमान भविष्य के साथ निकट है, बस अभी करने वाला हूं, बस कर रहा हूं, वो कहता बस कर रहा हूं, किया नहीं है मतलब कर रहा हूं नहीं कहेंगे उसको, हाँ कर रहा हूं ये कहेंगे, हाँ करेगा, करूंगा ना बोल करके कर रहा हूं ऐसा बोलता है। यानी भविष्यत के लिए भी वर्तमान का प्रयोग होता है और अतीत के लिए भी वर्तमान का प्रयोग होता है, और यह व्याकरण में तो बहुत अच्छी तरह प्रयोग होता है और व्याकरण को समझने वाले इसको अच्छी तरह समझते हैं, इसके लिए सूत्र भी हैं व्याकरण में अतीत को बताने के लिए, अनागत को बताने के लिए, उसके लिए यहां संकेत कर रहे हैं। प्रत्यासत्ति निकटता, प्रत्यासत्ति प्रवृत्ते है अर्थस्य विवक्षायम, अर्थ की विवक्षा में प्रत्यासत्ति आदि कारणों से तद अभिधायी उस काल को बताने वाला बहु प्रकार, बहुत सारे प्रकार के वाक्य लोकेशु लोक में लोगों में उत्प्रेक्षितव्य होती हैं वो सारी बातें, ऐसा समझ लेना चाहिए, ऐसा जान लेना चाहिए, उत्प्रेक्षितव्य जान लेना चाहिए। लोक में अलग अलग व्यवहार इसी तरह होता है, यानी भूतकाल को भी वर्तमान के रूप में प्रयोग होना, भविष्य काल को भी वर्तमान काल के रूप में प्रयोग करना, ये लोक में बहुत सारे प्रयोग होते हैं ऐसा समझ लेना चाहिए। यानी वर्तमान काल होता है, वर्तमान ही भूतकाल को सिद्ध करता है और वर्तमान ही भविष्य काल को सिद्ध करता है, इस बात को समझाने के लिए ये बातें सारी चली। और अंत में ये भी बात कही है अंतिम वाक्य कि वर्तमान जो है भूतकाल के लिए भी वर्तमान का प्रयोग होता है, भविष्यत्काल के लिए भी वर्तमान का प्रयोग होता है, अगर वर्तमान ही ना होता तो ये भूतकाल भविष्यत्काल का प्रयोग कभी नहीं हो सकते हैं, ये बात सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा हो गया। ओंकार, ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।